taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od jutra do najbliższej niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz dzień dziecka i szukam prezentu dla małego Jasia. A czy mały Jaś lubi samochodziki, puzzle, superbohaterów? Jaś lubi wszystkie zabawki. To świetnie, bo wszystkie zabawki można znaleźć w sklepach Smyk lub na smyk.com. Teraz otrzyma pani 2 razy więcej punktów Payback. No to cieszę się jak dziecko. Aktywuj e-kupon na payback.pl. Zrób zakupy w sklepach Smyk lub na smyk.com i odbierz 2 razy więcej punktów. Za zakupy możesz zapłacić punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Prokuratura chce aresztu dla napastnika z Gdańska, który brutalnie pobił 3 kobiety i mężczyznę. Na krótko przed tymi zdarzeniami przestał przyjmować leki. Śledczy ustalili, że 27-latek leczył się psychiatrycznie. Dwaj chłopcy ranni podczas eksplozji na moście w Poznaniu zostają w szpitalu. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie zwarcie w instalacji elektrycznej. Po eurowyborach pożegnania Marek Migalski żegna się z polityką. Ja zostaję tylko jedną nogą już jako obserwator, a nie uczestnik. Rozpada się także Koalicja Europa Plus, twój ruch. Jest wniosek o areszt dla 27-latka, który w piątek w Gdańsku Wrzeszczu brutalnie zaatakował 4 osoby przechodzące ulicą, 3 kobiety i mężczyznę. O tym, czy trafi za kratki, sąd może zdecydować jeszcze dziś. Prokuratura ujawniła, że napastnik w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Przed sądem odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej i spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy, informuje szefowa prokuratury Gdańsk Wrzeszcz Joanna Janikowska-Matusiak. Co do treści tych wyjaśnień, to w tej chwili nie udzielę odpowiedzi. Mogę jedynie potwierdzić, że na krótko przed tymi zdarzeniami przestał przyjmować leki. Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Poznaniu najprawdopodobniej doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku, do którego doszło na moście Chrobrego. W południe w eksplozji, która miała tam miejsce, ucierpieli dwaj chłopcy z przechodzącej przez most wycieczki szkolnej z oparzeniami nóg. Trafili do szpitala. Pogotowie gazowe wykluczyło już nieszczelność instalacji gazowej. Strażacy na miejscu wybuchu nie znaleźli żadnych niebezpiecznych substancji, które mogły wybuchnąć. Najprawdopodobniej doszło do zwarcia kabli energetycznych o napięciu 6000 V, informuje Przemysław Frejtak z poznańskiej Straży Pożarnej. Był płomień, który wyszedł spod tych płyt, i akurat tak nieszczęśliwie, że te przechodziła ta grupka dzieci. Dwóch chłopców zostało poparzonych, osmolonych. I teraz przejrzenie przez most jest bezpieczne. Jest bezpieczne. Świadkowie zdarzenia usłyszeli odgłos przypominający wypadek samochodowy. Jak mówią, dzieci krzyczały i wołały o pomoc. Jakby stuczka tak. Wróciło nas uwagę. Pogotowie gazowe było i pogotowie energetyczne. Kilka straży przyjechało. Widzieliście, że szybko przyjechała pomoc? Szybko. Dwaj 12-letni chłopcy, którzy ucierpieli w wybuchu, trafili do szpitala Krysiewicza. Lekarze zdecydowali, że zostaną w placówce, mówi dyrektor lecznicy Jacek Profaska. Stan jednego z nich jest nieco poważniejszy, to znaczy ma oparzenia zarówno dolnej części ciała, jak i górnej, w tym głowy i gałek ocznych. Drugie ma w zasadzie wyłącznie oparzenia głowy. Wydawały się początkowo stosunkowo banalne, jednak ze względu na to, że dotyczą gałek ocznych, zostanie dziecko również zatrzymane w szpitalu do dalszej diagnostyki i obserwacji. Oprócz oparzeń chłopcy nie mają innych urazów. Szykuje się wielka operacja wojskowa w Nigerii. Prezydent tego kraju zarządził działania na pełną skalę przeciwko Boko Haram. To właśnie to islamistyczne ugrupowanie porwało w połowie kwietnia prawie 300 uczennic. 219 z nich wciąż jest w niewoli. Teraz prezydent Nigerii w specjalnym przemówieniu telewizyjnym obiecał ich rodzicom, że dziewczynki zostaną uwolnione. Prowadząc totalną wojnę z terroryzmem, jestem zdeterminowany, aby chronić demokrację i polityczną stabilność, mówi Goodluck Jonathan, i zapewnia, że bandyci zostaną wypędzeni. W ciągu ostatnich 2 miesięcy

All these passerbyers look the same, same, same to him. Paying close attention can let him get away, away, away. He don't need a picture, just a name. He's the one they always call, and the one I've fallen for. Such a dangerous law, 'cause there's one thing that he's known for. Bang, bang, bang, bang, my babe will get ya. Bang, bang, bang, bang, I'll send you to your grave, grave, grave, grave. There's nothing they can save, save, save, save your soul. Most wild forces can't be tamed, tamed, tamed. Better duck your head down as he aims, aims, aims for it. Killing for a living, such a crying shame. But evil's such a good dog when it's chained, chained, chained. Such a dangerous allure, 'cause there's one thing that he's good for. Bang, bang, bang, bang, my babe will get ya. Janowski Bang z płyty Little Secret to nasza płyta tygodnia. A ja mam jeszcze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na wtorek, to będzie 3 czerwca, o 19 wystąpi u nas grupa Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej. Pieśni gospel w studiu imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek o 19. To będzie nagranie, emisja koncertu w Boże Ciało. Zapraszamy na ten wtorek chętnych. Telefon 22 i 7 trójek. Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej we wtorek o 19. A teraz zapowiedź jutrzejszej audycji. Historia, która oby się nikomu nie przydarzyła, a to możliwe, żeby tak się wydarzyło. Jak państwo sądzą, ile można siedzieć w areszcie z zarzutem morderstwa na zlecenie? Rok, dwa lata, może trzy, a potem dostać dożywocie, ale nadal czekać na prawomocny wyrok. Jutro w Godzinie Prawdy mogą państwo posłuchać opowieści człowieka, który na uniewinnienie czekał ponad 12 lat. Kiedy wyszedł, nikt na niego już nie czekał. To Senevrati. Niestety... No 12 lat i dożywocie. To nie jest dobra wróżba dla związku, nawet najlepszego, i nam się też nie powiodło, i w jakiś sposób po paru latach moja partnerka słusznie, jak myślę, nie czekała na kogoś, kto dostał dożywocie. Druga sprawa, syn. No, mój syn przez 10 lat żył w przeświadczeniu, że go nie kocham i że go opuściłem. I jak wyszedłem, to okazało się, że ja go cały czas kocham. Więcej, w jakiś sposób kocham go do szaleństwa. On o tym nie wiedział i dorastał w takim przeświadczeniu, że, no, że nie ma ojca. I jak wyszedłem, spotkaliśmy się kilka razy i on mówił mi właśnie: głupia sprawa, stary, ale nie rzucam się tobie na szyję, bo cię nie znam, a 10 lat cię nienawidziłem. Ale odnalazł pan go w jakimś sensie? Jesteście sobie bliscy? No właśnie nie. Aha. No właśnie nie. No czyli to też strata. To 10 lat, tak? Całe życie jego, życie i kształtowanie się jego światopoglądu w jakiś sposób jest wypaczone przez to, że uważał, że go nie kochałem. Czesław Kowalczyk wyszedł na wolność po 12 latach, bo tyle czasu zajęło organom ścigania wyjaśnienie, czy zabił człowieka na zlecenie, czy nie. Opowie o tym w jutrzejszej Godzinie Prawdy. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. To jutro kilka minut po południu. Nothing hurts like looking, like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like looking when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Hey, my self-control and let the gods decide. 15 minut po 18 przed nami bardzo ciekawy reportaż, nie tylko dla kibiców piłki nożnej. Reportaż w Trójce. Piłka nożna wraca do kraju, który uczynił z niej religię. Już za 2 tygodnie w Brazylii początek mundialu. Pierwszy mecz w czwartek 12.18. A w ostatnich miesiącach władze kraju zrobiły wiele, by zapewnić bezpieczeństwo w miastach, w których rozegrane będą mecze. Problem w tym, że wiele z tych działań budzi ogromne kontrowersje i oskarżenia o łamanie praw człowieka. Głównie chodzi o program odzyskiwania i oczyszczania dzielnic biedy z przestępców. Przeprowadza go m.in. policja w Rio de Janeiro, w mieście, w którym w slum mieszka prawie 1 400 000 osób. Posłuchajmy reportażu Marcina Pośpiecha z Brazylii, dzielnice wojny. I have the honor to announce the executive committee has decided unanimously that the games of the 31st Olympiad the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 are awarded to the city to the country Brazil. Rio de Janeiro. Karnawał po przyznaniu Brazylii prawa do organizacji dwóch największych imprez sportowych na świecie nie trwał długo. Szybko strzały korków od szampana zagłuszyły prawdziwe strzały i wybuchy granatów hukowych. Mundial i igrzyska stały się znienawidzonym symbolem marnotrawstwa publicznych pieniędzy, łamania praw. Dobitnie pokazały podział na bogatych i biednych. Zamieszki wybuchły m.in. w Rio de Janeiro. Violência! Ludzie krzyczą nie dla przemocy. O, tropa de choque começou a atacar. As pessoas simplesmente estavam gritando sem violência, tropa de choque. Nie dla przemocy. Spójrz, policja właśnie tam zaatakowała. As pessoas simplesmente estavam falando sem violência. E, ó. Śpiewali nie dla przemocy, a oni rozpylili gaz. Sem violência! Sem violência! Spójrz, ludzie mówią tylko nie dla przemocy. O, truculência! Spójrz na tę brutalność, na to bezsensowne użycie siły. My tylko krzyczeliśmy nie dla przemocy. Spójrz, co robią. Nie dla przemocy, nie dla przemocy. Violência. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie jest też jednym z najniebezpieczniejszych. Przemoc w Rio stała się chlebem powszednim mieszkańców metropolii. Jak podaje brazylijskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, tylko od stycznia do marca odnotowano prawie 1,5 tysiąca zabójstw. Oznacza to, że każdego dnia w mieście ginęło 16 osób. We're preparing reports about Brazil and about the coming World Cup and the Olympic Games. And I'd like to ask you. Przygotowujemy relacje na temat Brazylii, zbliżających się mistrzostw i też igrzysk. Dwa dni temu byliśmy świadkami zamieszek w centrum miasta. O co chodziło? Widziała je pani? Yes, I was there. It was about the. Tak, byłam tam. To była manifestacja nauczycieli, którzy mają naprawdę fatalne warunki pracy. Domagają się zmian. Uważam, że władze Rio są straszne. I think that the government of Rio, of our state, is terrible. So what they are doing? Dlaczego? Co takiego robią przed mundialem? Wiele osób zwraca uwagę na sytuację w dzielnicach biedy, w fawelach. They are removing or they are... Wyrzucają tam ludzi z ich domów. Przeprowadzają proces, jak to się mówi, oczyszczania tych miejsc. Like what? Co takiego? Like removing people without a... Pozbywają się ludzi, nie pytając nikogo o nic. Wysyłają ich gdzieś. Nie próbują rozmawiać, no i zabijają. Killing people and all of this stuff. Zabijają? Yes, the government here kill people. Yes, that's true. Tak, władze tutaj zabijają ludzi. There are many, many resorts. Jest wiele raportów na ten temat. Like, do you know the case of Amariudu? Znasz sprawę Amariudu? His family couldn't find him. Jego rodzina nie mogła go odszukać. Pewnego dnia zniknął, a teraz okazało się, że był torturowany i zamordowany przez policję, a policja należy przecież do władz. Był tylko zwykłym robotnikiem. W fawelach takie sytuacje to norma. Porwania są normą? Tak. Tak, według niektórych raportów w ostatnich 20 latach 20 tysięcy ludzi. Ostatnich latach? In the last 20 years, yes. Tak, w ostatnich 20 latach 20 tysięcy osób spotkało to, co Amariudu. What happened with Amariudu? By zapewnić bezpieczeństwo w czasie mundialu, władze postanowiły odzyskać panowanie nad fawelami, wypchnąć gangi narkotykowe poza miasto. Te jednak nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Przywódcy największych grup przestępczych, bardzo często już zza więziennych krat, wypowiedzieli policji wojnę. Od tego czasu w dzielnicach biedy jeszcze częściej dochodzi do strzelanin. Sytuacja jest na tyle krytyczna, że po serii zabójstw policjantów i spaleniu komisariatów władze zagroziły użyciem wojska. Tak jest między innymi kilka kilometrów od najsławniejszego stadionu świata, Marakany, w największej i najniebezpieczniejszej faweli miasta, Maré. Jedziemy do niej na spotkanie z Elianą Sonzą Silvą, która życie tutaj zna od podszewki. My name is Eliana. I am educator. Mam na imię Eliana. Zajmuję się edukacją. Wychowałam się w Maré. Prowadzimy tu prace społeczne. Chcemy, by mieszkańcy faweli mieli lepszy dostęp do edukacji, zabezpieczeń społecznych. What is Maré? Czym jest Maré? Gdzie się teraz znajdujemy? What is the place around us, the district that we are in? It is the biggest slum in Rio de Janeiro. Maré jest największym slumsem w Rio de Janeiro. Mamy tu 16 społeczności, w których w sumie mieszka ponad 130 tysięcy osób. To największa fawela w mieście. Live here. It is the biggest slum in Rio de Janeiro. We have a very complicated problem with the police here. Mamy poważne problemy z policją. Sytuacja tutaj jest bardzo skomplikowana. W Maré rządzą 4 grupy przestępcze, które walczą między sobą, a na dodatek jest też policja. Plus the police. It's only the slum in Rio de Janeiro that we have different groups. W żadnej innej faweli nie ma tylu gangów. Mundurowi nie mają tu wstępu poza specjalnymi oddziałami BOPE. Maré podzielona jest na strefy wpływów. Przez to poruszanie się po niej przypomina chodzenie po polu minowym. To the other side. Ale pojawiło się też nowe zagrożenie, mówi dziennikarz i działacz brazylijskiego Amnesty International Mauricio Santoro. One of the problems that we are facing now with these big events are the forced evictions of. Jednym z najpoważniejszych problemów, jaki pojawił się w Rio de Janeiro przed mundialem i igrzyskami olimpijskimi, to przymusowe przesiedlania ludności z dzielnic biedy. 8,000 people were evicted. Tylko w samym Rio de Janeiro wysiedlono w ciągu ostatnich kilku lat 8 tysięcy osób. Są to oficjalne dane podawane przez władze. Faktyczna liczba jest najprawdopodobniej dużo wyższa. Wokół niektórych slumsów wybudowano też mury. Mają one ukryć ten niewygodny widok przed turystami. Tak stało się w przypadku faweli Maré, która znajduje się tuż przy autostradzie z międzynarodowego lotniska. Została ona po prostu ogrodzona tak, by nikt jej nie zobaczył. Kiedy budowali tę drogę, nikt nie pomyślał nawet, by zbudować jakąś ochronę dla mieszkańców, jak chociażby ekrany akustyczne. Więc na przykład śmieci wyrzucane z samochodów lądowały prosto na domach ludzi mieszkających tuż przy autostradzie. Mur został wybudowany dopiero teraz, przed mistrzostwami. Władze mówią, że to dla mieszkańców, ale chodzi o ukrycie faweli. There is also this metaphoric wall. Jest też metaforyczny mur. Chodzi o brutalne działania policji na terenie faweli. Chodzi im o to, by wyrzucić tych ludzi daleko od centrum miasta. Daleko od osiedli klasy średniej, daleko od mundialu, daleko od plaż, poza miasto. Tak, by turyści ich nie zobaczyli, by nie psuli widoku. Wiem, że osobom spoza Brazylii ciężko jest to zrozumieć, ale ludziom mieszkającym w slumsach odmawia się wszelkich praw. Wmawia im się, że ich prawo w żaden sposób nie chroni. Oni w to wierzą, bo skąd mają wiedzieć, że jest inaczej? Są obywatelami drugiej kategorii. To niewiarygodne, ale tak właśnie jest. Mieszkańcy faweli są więc w pułapce. Żyją na polu bitwy, w ogniu krzyżowym policjantów i narkogangów, tłumaczy profesor socjologii na Uniwersytecie w Rio de Janeiro Mauricio Dominguez da Silva. Rio ma naprawdę poważny problem z zapewnieniem bezpieczeństwa. Przez lata fawele pozostawały we władaniu gangów narkotykowych. Były to obszary, do których policja, ale też obywatele nie mieli wstępu. Ofiarami tej sytuacji byli i są mieszkańcy slumsów. Kto chciałby mieszkać w miejscu, po którym przechadzają się zamaskowani gangsterzy z kałasznikowami w dłoniach? Teraz policja stara się odzyskać ten teren, zajmować go. Moim zdaniem jest to pozytywne. Oczywiście wiąże się to z przesiedleniami. W grę wchodzi też mechanizm rynkowy, zwłaszcza na południu Rio. Tam tereny stają się coraz droższe i wielu mieszkańców musi je opuścić. Ale z drugiej strony policja w Brazylii, a w szczególności w Rio, jest niezwykle brutalna. Rządzi się ona bezwzględną logiką, którą ciężko przełamać. Policjanci okupują fawele jak wojsko. Zachowują się, jakby byli na wojnie. Brazylijska policja kwituje krótko nasze pytania dotyczące oskarżeń o jej brutalność. Tak mówi rzeczniczka policji wojskowej w Rio, Selma Jansen. We are always working. How we can... Jesteśmy od tego, by chronić obywateli. Staramy się, by w mieście panował porządek. To, co mówi się o brutalności policji, jest przesadzone. Staramy się, by w mieście panował porządek. Just to save the persons. I've heard about another story. Słyszałem o historii, która miała wydarzyć się tu kilka miesięcy temu. Podobno pojawił się oddział specjalny policji BOPE i zabił co najmniej 10 osób. They have a conflict with some group of the criminal group in the Avenue do Brasil. Policjanci mieli konflikt z jedną z grup przestępczych. Doszło do strzelaniny w okolicy drogi prowadzącej z lotniska, która jest tuż obok faweli Mare. Zginął jeden z funkcjonariuszy. Was killed. Później pojawili się tutaj, wkroczyli do slumsów, wdzierali się do domów, budzili Bogu ducha winnych ludzi, przepytywali ich, obrażali, a później po prostu zaczęli strzelać. Well, there is a blame game between the FIFA and the Olympic Committee and the public officials in Brazil. To, z czym teraz mamy do czynienia, to przerzucanie winy z jednej na drugą stronę. Władze mówią, że to FIFA i Komitet Olimpijski naciskają, by ograniczać prawa i zapewniać bezpieczeństwo w ten czy w inny sposób. Asking for anything. It's all about the Brazilian government decision. Z kolei te organizacje twierdzą, że to wewnętrzna sprawa Brazylii i nic im do tego. Ale tak naprawdę nie ma znaczenia, kto za to odpowiada. Takie rzeczy po prostu nie powinny się dziać. Nie możemy naruszać praw człowieka, zachowywać się w ten sposób tylko po to, by udał się ten wielki show, jakim jest Mundial i Igrzyska. Tak mówi jedna z mieszkanek faweli, której rodzina została zmuszona do jej opuszczenia. Moja matka tu się urodziła i wychowała. Ja także. Nie pozwolę, żeby zniszczyli mój dom i naszą społeczność. To niesprawiedliwe. To nie fair. Nie jesteśmy śmieciami, które można tak po prostu wyrzucić czy zamieść pod dywan. Nie poddam się. Na pewno nie wyjadę. Według najnowszych danych Brazylijskiego Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego w tym roku w porównaniu z ubiegłym liczba osób, które w Rio de Janeiro zginęły w starciach z policją, wzrosła o 69%. W większości ofiarami byli mieszkańcy faweli, o które teraz, przed mundialem i igrzyskami, toczy się wojna. Był to reportaż Marcina Pośpiecha, Dzielnice wojny. Wykorzystano w nim fragmenty nagrań dokonanych przez brazylijską policję w czasie jednej z nocnych akcji w fawelach w Rio de Janeiro. Tu Trójka. Minęła 18.30, skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Prokuratorskie zarzuty dla lekarzy 6 medyków z Chojnic odpowie za nieprawidłowe leczenie sparaliżowanego pacjenta. 42-latek cierpiał na infekcyjne zapalenie w sierdziu. Był odsyłany od lekarza do lekarza. Nie wykonano badań, nie zostały podjęte właściwe leczenie. Lekarze, zdaniem prokuratury, doprowadzili do zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. Lekarz w SOR-ze w Chojnicach odmówił przyjęcia pacjenta pomimo wskazań do hospitalizacji. Inny lekarz to lekarz pogotowia, któremu zarzucamy brak przewiezienia chorego do szpitala pomimo takich przesłanek, oraz 4 lekarzy ze szpitala w Chojnicach, oddziału kardiologicznego, którym zarzucamy nieprawidłowe leczenie. Dariusz Iwanowicz z prokuratury w Słupsku dodaje, że przez lekarzy pacjent bardzo cierpiał. Skutkiem nierozpoznania infekcyjnego zapalenia w sierdzia było w przypadku tego pacjenta ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, skutkujące niedowładem czterokończynowym. Lekarzom grozi do roku więzienia. Już oficjalnie jest wpisem do rejestru. Radomskie Lotnisko Wojskowe, 14. cywilnym portem w Polsce. Teraz pora na podpisanie umów z przewoźnikami i wkrótce w porcie pojawią się cywilni pasażerowie. To już jest fakt. Musimy przygotować sobie pewne procedury i domówić z wojskiem zasady współkorzystania z tego obiektu. Podkreśla prezes spółki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak. Na rozwój cywilnego lotniska miasto Radom przeznaczyło około 50 milionów złotych. W OPZZ bez zmian szefem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pozostał Jan Gustak, a decyzja zapadła podczas kongresu w Warszawie. To będzie kolejna negocjacyjna runda na linii Bruksela-Rosja-Ukraina. Temat niezmienny to rosyjski gaz. Rozmowy ruszają jutro, a do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 19.

Artur Rojek i Syreny z pierwszego miejsca listy przebojów Trójki. Zapraszamy do Trójki. Prawie każdy z nas wie, ile waży, równie dobrze jest ze znajomością grupy krwi, ale już poziom glukozy zna zaledwie połowa z nas, a cholesterolu tylko 40% zdrowych Polaków. Takie wyniki przynosi raport o zdrowiu przygotowany przez Millward Brown. O to, jak dbamy o zdrowie, zapytano Polaków między 18 a 55 rokiem życia. Jakie pan ma ciśnienie krwi? Nie wiem. Jakie pan ma cholesterol? Nie mam pojęcia. Ile pan waży? 85 kilo. A, czyli potwierdzają się badania, które mówią, że wiemy, ile ważymy, ale z tą resztą parametrów już słabiej. Co pan robi dla zdrowia? Nic nie robię. Tak zupełnie nic, chociaż może się pan zdrowo odżywia. Nie. Te wyniki nie są jakieś tutaj zaskakujące. Kardiolog dr Adam Brzozowski. Tak to się przedstawia rzeczywiście wśród naszego społeczeństwa, że nie dbamy tak naprawdę o swoje zdrowie, dopóki nie chorujemy. Chociaż to się zmienia, szczególnie to widać też na podstawie tego barometru, że bardziej dbają o swoje zdrowie osoby młodsze, wykształcone i kobiety. Kiedy ostatnie badania cholesterolu na przykład? No, 3 miesiące temu, w środę idę znów do lekarza, także na okrągło. A jakiś ruch? No codzienne są spacery i w weekendy jakiś sport dodatkowo. A jednak okazuje się, że 74% panów widzi, że oni sami mają wpływ na to, jak się czują i na swoje zdrowie. Czyli wiemy już, że to się przekłada. Tak, wiemy, że panowie zdają sobie z tego sprawę, natomiast czy podejmują jakieś działania w tym kierunku, to już jest inna kwestia. Zamierzam od przyszłego roku coś poprawić, ale póki co po prostu nie mam na to czasu. Osobiście zajmuję się badaniami słuchu, więc o słuch dbam. Cała reszta leży odłogiem. Przyzna się pan, ile ma pan lat? 25. Rzeczywiście jest przewaga ludzi, którzy uważają, że zwłaszcza aktywność fizyczna, ale także odpowiednia ilość snu, to są ważne czynniki wpływające na zdrowie. Doktor Izabela Annuszewska z firmy Millward Brown, koordynator badań na temat zdrowia Polaków. A z drugiej strony nie praktykujemy tego w stopniu wystarczającym. Te właśnie aktywności, które mają tą taką nadwyżkę deklaracji nad praktyką, to są te, które są wymagające systematyczności, zaangażowania. Spacery, no co jeszcze? No jakaś tam gimnastyka taka mała, ręce do góry, do dołu dla kręgosłupa szyjnego. Jazda rowerem. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ważne jest zdrowe odżywianie. Natomiast mało rodziców daje swoim dzieciom dobry przykład. Głównie koncentrują się na jakichś czczych pogadankach. Jeśli stosują jakieś inne techniki wychowawcze, to prędzej będą to nakazy i zakazy, niż no to, co tak naprawdę działa najlepiej, no, czyli danie mu autentycznego, dobrego przykładu. Nie da się wytłumaczyć. Po prostu się nie da. To była walka o owoce, o jarzyny, o wszystko. A może dlatego, że mama nie dawała przykładu? Nie, mama bardzo lubi sałatki, surówki, jabłka. Widzę, że kupiła pani truskawki. Tak. Dba pani o to, co je i co dziecko je? Tak, pokazuje, co jest dobre, co jest złe i tłumaczę. Wie, że warzywa są zdrowe, wie, że woda jest zdrowa, nie pije słodkich napoi, bo nie lubi. Nie lubi serków konserwowych, tylko ser normalny, biały, który się robi samemu z mleka. Aż 70% ludzi uważa, że to my właśnie sami, naszymi działaniami, naszymi wyborami, mamy wpływ na to, w jaki sposób no, będziemy się czuli. I to jest zaskakujące o tyle, że ludzie generalnie rzecz biorąc mają skłonność, a Polacy niestety chyba zwłaszcza, do takiego trochę narzekania, trochę mówienia o tym, że no wszystko, co tam się nie do końca udaje, to jest nie moja wina, tylko okoliczności za to odpowiadają. Więc to poczucie, no to była rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła i bardzo się z tego cieszę. Badacze z Millward Brown przepytali 900 Polaków w wieku od 18 do 55 lat, a badaczy dopytywała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 19, a w Gone Weeksa już za chwilę Wiktor Legowicz. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Najważniejsze problemy ekonomiczno-gospodarcze do załatwienia w nowej odsłonie Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka w Brukseli. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. I powinien już być pan Marek Bołos z TMS Brokers, ekonomista. No, czekamy na naszego gościa. I za chwilę o tych problemach porozmawiamy. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. W Portugalii dyskusja na temat podobny do tego, o czym dyskutuje się w Polsce, mianowicie o uproszczeniu systemu podatkowego, pisze o tym o Żurnał Ekonomiku. Przegląd ordynacji podatkowej ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu przedsiębiorczości, tak stwierdził portugalski sekretarz stanu do spraw innowacji, inwestycji i konkurencyjności Pedro Pereira Gonçalves. Słowa członka portugalskiego rządu padły podczas dnia otwartego inkubatora przedsiębiorczości w Oeiras. Stwierdził on, że przyjęta w ubiegłym tygodniu przez rząd nowa wersja kodeksu podatkowego będzie zachętą dla ludzi, aby podejmowali ryzyko w postaci zakładania nowych firm. Zwiększymy o 5% naszą zdolność do przyciągania nowych inwestycji. Portugalia powinna mieć ambicje, by zwiększyć swój eksport o 50% produktu krajowego brutto, stwierdził Gonçalves. O tym w Ożurnał Ekonomiku. A w prasie włoskiej o zarobkach. Szefa mafii w Neapolu. W Il Sole 24 Ore relacja ze stanu finansów superbossa Antonio Jovine. Co miesiąc jego wpływy na czysto przekraczały 350 tysięcy euro. Jovine był oficjalnie samozatrudniony. Zarządzał wieloma biznesami. Jako zarządcy musieliśmy wpłacać do kasy mafii 60 tysięcy euro miesięcznie. Był to fundusz, z którego opłacani byli żołnierze i inni członkowie organizacji, zeznał prokuratorom. Mafia płaci na przykład swoim członkom przebywającym za kratkami. Takie pensje wahały się od 2,5 do 15 tysięcy euro. Sam Jovine pobierał pensję w około 130-140 tysięcy euro. O tym w Il Sole 24 Ore. W Finlandii zaś dziennik Kauppalehti pisze, że powstanie tam fabryka akcesoriów do sauny. Uruchomi ją jeszcze w tym roku filipińska firma Savo, największy na świecie dostawca tego typu produktów i jeden z największych producentów pieców do sauny. Zarząd spółki nie zdradza żadnych liczb. Na Filipinach Savo ma dwie fabryki zatrudniające 300 pracowników i produkujące 150 tysięcy pieców do sauny rocznie. Wiadomo, że w Finlandii mają być produkowane m.in. ręczniki do sauny. Wygląd produktów ma opracowywać znany projektant Stefan Lindfors, z którym Savo współpracuje od lat. O tym w Kauppalehti. Widać, że temat saunowy na topie w Finlandii o każdej porze roku. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Bardzo aktualny problem, Beato. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej strategii energetycznej. Wspominałem o tym rano w Informatorze. Nie ma w niej o wspólnym kupowaniu gazu. Najwięcej natomiast o zapewnieniu bezpiecznych dostaw tego paliwa, prawda? Tak, przynajmniej na razie wspólnych zakupów nie ma, to znaczy Bruksela wciąż analizuje polski pomysł tych wspólnych zakupów gazu. To jest jeden z filarów Unii Energetycznej zaprezentowanej przez Polskę i z tych sześciu filarów pięć zostało uwzględnionych w tej strategii, czyli chodzi między innymi o inwestycje w infrastrukturę, większe wykorzystanie rodzimych źródeł energii, na przykład takich jak węgiel czy gaz łupkowy, i węgiel jest wymieniony z nazwy, oczywiście mowa o czystym węglu. No a nad tym szóstym Komisja Europejska się zastanawia i na pytanie... tym nam zależało najbardziej. Tak, i to jest najbardziej chyba najnowsza propozycja, bo te pozostałe filary Unii Energetycznej, były. One tak, we wcześniejszych latach już były wzmacniane, mniej lub bardziej, ale pojawiały się w dyskusji także. Natomiast te wspólne zakupy gazu to jest rzeczywiście nowość i w tej sprawie komisja jeszcze będzie tę sprawę jeszcze analizowała, no i ma czas do czerwca. Zobaczymy, co pojawi się na tym szczycie unijnym pod koniec czerwca, bo wtedy ta strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej ma być omawiana. I też pytanie, jak kraje członkowskie się do tego odniosą, no bo propozycja Komisji Europejskiej to jedno, a tak naprawdę zatwierdzić będą musiały te strategie państwa członkowskie, a wiemy, że Niemcy do tej pory były sceptyczne, jeśli chodzi o wspólne zakupy gazu. A co do samej propozycji, no to też ta propozycja też będzie musiała być cała zaakceptowana, ta strategia, przez państwa członkowskie, i te krótkoterminowe cele, i te długoterminowe cele. Te krótkoterminowe to przygotowanie się na najbliższą zimę, to powiedzmy, może nie będzie wiele kontrowersji tu chodzi o tak zwane stres testy, czyli takie testy wytrzymałościowe sektora energetycznego. Przede wszystkim chodzi o zapasy gazu. Obecne przepisy mówią, że każdy kraj ma mieć 30-dniowe zapasy gazu. Okazuje się, że żaden nie wywiązuje się tak naprawdę w całości z tych regulacji, z tych wymogów, a Komisja Europejska zmusić nie może, a tymczasem Bruksela tutaj w tej swojej propozycji proponuje jeszcze bardziej zwiększyć te zapasy gazu. Zatem te testy wytrzymałościowe, myślę, że tutaj nie będzie problemu z ich zaakceptowaniem, ale ta dłuższa perspektywa, ta długoterminowa zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, tu już mogą pojawić się problemy, bo w grę wchodzą na przykład umowy międzyrządowe Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi. Kraje wcale nie chcą dopuszczać ekspertów. Bo to jest już pan Marek Wołos, przypominam, Marek Wołos, CMS Brokers, ekonomista. Witam serdecznie. Witam. Korki, tak, panie Marku? Tak, niestety. I wracamy do tego problemu. Problem, panie Marku, będzie niejednokrotnie powracać. W parlamencie również. No tak, wydaje mi się... Nie zakończy w czerwcu. Wydaje mi się tak, że to, o czym przed chwilą państwo rozmawialiście, to jest raczej świeży problem. I Unia Energetyczna, ona ożyła tak naprawdę dopiero teraz, kiedy mamy większe problemy na Ukrainie i mogą być z tym problemy związane z przepływem gazu, ale myślę, że to jest też taka szansa dla Polski, szansa na to, żeby mocniej poruszyć sprawę tego właśnie gazu łupkowego, który jest nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I w tym tkwi tak naprawdę system takiego długofalowego bezpieczeństwa energetycznego, a krótkofalowego, no to może powrót właśnie do tego, żeby z węgla pozyskiwać więcej energii, ale na to też Unia musiałaby się zgodzić w zakresie właśnie zwiększenia norm CO2 i troszeczkę uszczuplenia tych wszystkich obowiązujących norm ścisłych dotyczących środowiska. Na razie, Beato, z łupkami taki spokój zapanował, prawda? Na razie to jest spokój półtora roku potrwa, tak, bo po 18 miesiącach Komisja Europejska prezentowała te swoje propozycje w styczniu, czyli półtora roku liczymy od stycznia i wtedy Komisja Europejska już nowa będzie musiała przeanalizować te dotychczasowe szacunki, te wszystkie analizy, które do niej spływają teraz i zdecyduje, czy potrzebne są nowe przepisy środowiskowe zaostrzające wydobycie gazu łupkowego, więc na razie zwolennicy gazu się cieszą, a przeciwnicy czekają, aż za półtora roku Komisja Europejska zaprezentuje kolejną analizę. Panie Marku, gdy pana zapraszamy, spontanicznie pan powiedział, że bardzo ważną sprawą dla nowych posłów będzie Unia Bankowa. Dla Polski też istotna. Wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy nie znaleźli się w tym drugim peletonie. Żebyśmy się nie znaleźli w gronie państw wykluczonych może z tej Unii Bankowej, chociaż Polska i tak nie byłaby wykluczona, ponieważ większość banków, które jest w Polsce, są bankami, europejskimi bankami, które będą podlegać rygorom Unii Europejskiej w sensie strefy euro. Ale na pewno ta Unia Bankowa, która od kilku lat jest mocno dyskutowana, ale ostatnio już rzeczywiście ona przybrała jakąś taką poważną formę i udało się najważniejsze jej filary uchwalić. Jest ważna, bo to jest bezpieczeństwo środków, to jest bezpieczeństwo pieniędzy obywateli, którzy ostatnio na tym ucierpieli, bo widzieliśmy, co się działo na przykład na Cyprze, co się działo też z belgijskimi, z holenderskimi niektórymi bankami, kiedy one musiałyby być przejmowane przez silniejszych albo przez wręcz banki w jakiś sposób związane z bankiem centralnym. I ta Unia składa się z trzech filarów. Ten pierwszy filar, czyli bezpieczeństwo środków, depozytów do 100 tysięcy euro, w zasadzie to już jest wdrożone. W całej Unii Europejskiej jest system bezpieczeństwa, system gwarancji do 100 tysięcy euro. Taki bardziej kontrowersyjny drugi filar to jest to, że Europejski Bank Centralny jako nadzorca czuwa nad wszystkimi bankami, ale jak wiemy, są banki komercyjne, ale są też różnego rodzaju kasy, są też różnego rodzaju inne podmioty, które te usługi świadczą. I tu była największa dyskusja, ale myślę, że dobrze by było, żeby to się sprowadziło do tego, że wszyscy czuwają nad tym systemem depozytowo-pożyczkowym. Ostatnia, myślę, że taka najważniejsza kwestia, ten trzeci filar, to jest stworzenie tak naprawdę takiego i prawa upadłościowego, i też systemu gwarancji. I myślę, że tutaj co prawda stworzono coś, ten trzeci filar, ale to jest namiastka trzeciego filaru, bo w tym systemie gwarancji jest tylko 55 miliardów euro i to tak naprawdę ta suma będzie zebrana. Jest to kwota znacznie, znacznie za niska do tego, żeby objąć jakimś systemem gwarancji cały właśnie ten układ. Dobrze, z punktu widzenia Brukseli, Beato? No jeśli chodzi o wejście poszczególnych krajów do Unii Bankowej, tak, no to jeśli popytać urzędników w Brukseli, to powiedzą mniej więcej to samo. Wspólne zabezpieczenie dla banków, gwarancje są kluczowe, zwłaszcza, że Europa z kryzysu wychodzi powoli i że inwestorzy przy podejmowaniu decyzji będą patrzeć na to, w którym miejscu dany kraj jest. I tak jak Bruksela namawia kraje spoza strefy euro do wejścia do Eurolandu, to samo robi z Unią Bankową. No ale prawda jest taka, że kraje spoza strefy euro nie chcą do tej Unii Bankowej wchodzić, bo to dla niektórych ten naczelny nadzorca, który będzie wydawał dyspozycje w sprawach działalności banków, no ta wizja jest traktowana dość ambicjonalnie. Okay. Nie wszystkim krajom to się podoba. Niedawno był tutaj w Brukseli minister finansów Litwy. Litwa niedawno kierowała pracami Unii, była przy negocjacjach w sprawie Unii Bankowej. W przyszłym roku chce przyjąć wspólną walutę, ale do Unii Bankowej się nie spieszy. Wejdzie do niej, kiedy przyjmie euro. No i te rozmowy właśnie na temat wejścia do Unii Bankowej trochę przypominają tę debatę o strefie euro, bo Bruksela uważa, że dla inwestorów, dla rynków ta ważna jest przynależność do Eurolandu, teraz do Unii Bankowej, że jak nastąpi jakieś załamanie, no to te słabe kraje będą pogrążone, jeśli będą poza tym blokiem Eurolandu, czy też Unią Bankową, i nie ma znaczenia, czy kraj taki jak Polska ma bardzo dobry nadzór finansowy, bo rzeczywiście ma, bankowy, nie będzie miał znaczenia, bo akurat będzie w tym regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, i który, jeżeli jakiś jeden kraj będzie miał problem, to pogrąży cały region. No ale oczywiście tak w przypadku euro, jak i Unii Bankowej, decyzje podejmują państwa suwerennie, w grę wchodzą interesy, każdy rząd będzie je musiał podjąć po dogładnym oszacowaniu. I posłowie będą tu mieli z tym trochę roboty, prawda? I będą pewnie się ścierały dwie różne wizje zwolenników utrzymania narodowej waluty, także przy okazji dyskusji Unii Bankowej, jak i tych, którzy uważają, że strefa euro to przyszłość. Kolejny problem do rozwiązania to bezrobocie, w tym zapewnienie pracy młodym ludziom. Podejrzewam, że parlament będzie permanentnie się tym zajmował. Marek. No myślę, że może nie tyle parlament, co inne instytucje Unii Europejskiej, bo tutaj... No ale w pewnym momencie też będzie miał... Tylko że sygnały mogą pochodzić z parlamentu, ale tutaj raczej Unia powinna bardziej skoncentrować się na rynku pracy, na tym, żeby tym młodym ludziom w krajach, zwłaszcza południowych, poprawić sposób tak naprawdę zdobywania tej pracy, ewentualnie sprawić, żeby oni byli bardziej mobilni. To już w tamtym roku, kiedy mieliśmy większe problemy z bezrobociem, pojawiały się takie pomysły, żeby część pomocy, część środków Unii Europejskiej, część funduszy kierować właśnie w tym kierunku. To jest ambitne zadanie i to jest bardzo trudne zadanie, bo jak wiemy, tymi środkami, tymi funduszami rządzą inne prawa, inne grupy, ale tak naprawdę gdyby Unia chciała się zmienić, gdyby Unia chciała bardziej walczyć z problemami, to powinna właśnie w tym kierunku zmierzać, czyli fundusze, czyli składki mocniej kierować na rynek pracy właśnie dla bezrobotnych, a mechanizmów byłoby tutaj bardzo dużo, ale zaczęlibyśmy też na pewno powinni zacząć od większego, no troszeczkę zliberalizowania tego rynku. Beata? No jeśli chodzi o Brukselę, no to na tyle parlament czy unijne instytucje będą się zajmować, na ile na poziomie europejskim w ogóle ten problem można rozwiązać, bo walka z bezrobociem to jednak leży w gestii krajów członkowskich. Natomiast no, komisja może publikować i mówić o tych najlepszych praktykach, może podawać przykład chociażby Niemiec, może dawać zalecenia państwom członkowskim, ale na końcu to będą kraje, które będą decydowały. Pan wspomniał o funduszach i rzeczywiście do tej pory jedyne, co Bruksela mogła zrobić, to finansować walkę z bezrobociem. Był w pewnym momencie taka decyzja o przekazaniu 6 miliardów euro na walkę z bezrobociem. No a bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, teraz to jest chyba największe wyzwanie dla Unii Europejskiej. I te propozycje Komisji Europejskiej, pytanie, na ile sobie wezmą do serca państwa członkowskie, czyli to słynne 4 miesiące, że każda młoda osoba powinna otrzymać ofertę pracy czy szkolenia po po opuszczeniu, ukończeniu studiów. No tak, wiemy doskonale, że mało to realne jest. Na ile właśnie, na jak państwa członkowskie będą to chciały wdrożyć. Zatem no bezrobocie to niewątpliwie będzie kluczowy temat w unijnych instytucjach, tyle że praca będzie jednak w krajach członkowskich do odrobienia. W zasadzie już musimy kończyć audycję. Nie powiedzieliśmy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, a to porozumienie zmieni oblicze gospodarcze świata. Po jednym zdaniu. Myślę, że wolny handel tak, ale nie w pełnym zakresie, bo cały czas jakieś mam obawy dotyczące tego wolnego handlu.